て Fly away 体中に広がるパノラマ駆けられた地球が起こって火山を爆発させる 命をかけての自爆にも微動だにしない恐るべしサイヤ人あの世で修行を終えた悟空はまだか急げ悟空よテンシンハン絶叫これが最後の飛行法だ Rozpacz dodaje sił. Jeszcze żyjesz, potworze? Jak widzisz, czyja teraz kolej? Wyszedł z tego, nie do wiary. Biedny Chaos, poświęcił życie na darmo. To już drugi. chaos. Nie smuć się, niebawem się z nim spotkasz. Potworze, nie daruję ci. Pomszczę Kaoza, choćbym miał przypłacić to życiem. Tak, trzymaj. Jeszcze ma siłę walczyć. Ten Shin, walcz za Yamsze i Kaoza. Trzymaj się, oby tak dalej. Złość i rozpacz dodały mu sił. Jesteśmy z tobą całym sercem. Co tam się dzieje? Chyba nie popsuł się telewizor. Spróbuj podejść bliżej. Nie dam rady w tej zadymie. Coś mi się zdaje, że jesteś już wyczerpany. Idź, odpocznij sobie na drugim świecie. W tym stanie już sobie nie poradzi. Chodź, musimy mu pomóc. Zostań. Zaskoczymy przeciwnika, gdy przystąpi do ataku. Masz rację. Rozumiesz? Bądź gotów. Dobrze. Doskonały pomysł. Zapowiada się pasjonująca walka. Nie spuszczaj go z oka, bo stracisz przewagę. Dziękuję za radę. Odwdzięczę ci się przy najbliższej okazji, kiedy Songo przybędzie porachować się z wami. Kim jest Songo? Jest mocny? Sam się przekonasz. Proszę, podnieś się. Pora kończyć. Dość tej zabawy. Teraz albo nigdy. Do ataku. Do ataku. Pożegnaj się z przyjaciółmi. Szatanie. Twoja kolej, Son Gokan. Atakuj. Co robisz? Atakuj. Szybko uderz. Boję się. Nie chcę ratunku. Nie uciekaj. Trudno. Za późno. Regarde mon amour. Nie udało się. Umknął nam. Przepraszam, jest mi bardzo przykro. Po co się wtrącałeś? Popełniliście błąd. Przeliczyliście się. Wybiła wasza godzina. Szykujcie się na śmierć. Co ci jest, panie? Nie wiem. Mam wrażenie, że moje dni są policzone. Czuję, że zbliża się mój koniec. Nieprawda. Sądzisz, że... Szatan nie przeżyje. Zresztą żaden z nich. Co się dzieje z Songo? Czeka go jeszcze długa droga. Stara się jak może, lecz czy przybędzie w porę? Zakończyłeś szkolenie? Do zobaczenia. Trzymajcie się, zaraz wam pomogę. Chaos. Pożałujecie tego, zginiecie obaj. Co robimy? To twoja wina. Jednego mogę oszczędzić. Ty, duży, z rogami, jeszcze chwilę pożyjesz. Pomożesz nam szukać kryształowych kul. Nie uważasz, że masz szczęście? Wydaje mu się, że tylko ty wiesz, gdzie są kryształowe kule. Wcześniej czy później i tak mnie zabije. Nie mamy już nic do stracenia. Postawimy wszystko na jedną kartę. Jak chcesz. Na co oni liczą? Gotów? Tak. Żyjesz? Chciałem ci pomóc. Obejdzie się, ty tchórzu. Zejdź mi z oczu. Ten Shin, powiedz coś. Jaką przyjmiemy taktykę? Masz jakiś plan? Nie. Zwykła strategia nie będzie skuteczna. Nigdy jeszcze nie walczyłem z tak silnym przeciwnikiem. No i co, moje dzieci? Brak wam pomysłu? Zaczynamy. On żyje. Chaos. Tenshin. Chaos. Przepraszam, nie zdołałem ci pomóc. Chaos? Trzymaj się. Żegnajcie, przyjaciele. Chaos. Pomszczę cię. Uwierz mi, zapłaci mi za to. Pokonam go. Potem pożegnam się z życiem. Siła. Odzyskuje siły. Teraz potęgo zemsty. Powiodło mu się. Tego się nie spodziewałem. Niesamowite, wciąż żyje. Nie do wiary, chyba jest nieśmiertelny. Co? Jeszcze trzymasz się na nogach? Już po nim. Można powiedzieć, że walczył do ostatniej kropli krwi. O nie, straciliśmy już Yamsze, Kaoza, teraz Tenshina. Songo, pośpiesz się, przybądź jak najszybciej, jesteś nam potrzebny. Songo? Kto to taki, czyżby? O, jeśli c'était. Tego mamy już z głowy. Teraz zajmę się tamtymi błaznami. Lepiej zaatakować go na ziemi. W powietrzu jest znacznie szybszy od nas. To bez różnicy. Nie pokonacie mnie. Jesteście zgubieni. Atakuję. Tatusiu, zatrzymaj się, słyszysz? Dlaczego mnie powstrzymałeś? O co ci chodzi? Mamy czas. Chciałbym cię o coś zapytać. Czy Songo nie jest bratem Radima? Jest. I co z tego? Więc to na niego liczycie. Chyba wam nie pomoże. Przecież przegrał z Radimem. W tej chwili jest w doskonałej formie. Oczywiście. Na pewno was zaskoczy. Dlaczego go tu nie ma? Dlaczego? Boi się? Nikogo się nie boi. Przybędzie i zwycięży. To jasne jak słońce. Bardzo mu ufacie. Poczekamy więc na niego. Chętnie go poznam. Straciliśmy dużo czasu. Pozwól mi ich wykończyć. Damy im 3 godziny. Na tyle możemy się zgodzić. Nie ma mowy. Chcę się z nimi rozprawić. Przestań, to rozkaz, słyszysz? Jak sobie życzysz, ale uważam, że to absurd. Daję wam 3 godziny. Jestem wspaniałomyślny. Szatanie, posłuchaj. Nie miej do niego żalu. Przecież to jeszcze dziecko. Liczyłem na ciebie. Rozczarowałeś mnie. Zachowałeś się jak tchórz. Swoją drogą, to ciekawe, że u nich mniejszy wydaje rozkazy. Jest taki mały, że zastanawiam się, czy w ogóle potrafi walczyć. Jaką mocą dysponuje? Po co czekać? Pozwól mi ich załatwić od razu. Nie nalegaj. Bądź cierpliwy, zaufaj mi. Za 3 godziny ujrzysz wspaniałe widowisko. Zaskakująca to decyzja. Jaki ohydny plan szykują kosmici? Czy po 3-godzinnej przerwie przystąpią do niszczenia planety? Czy Songo przybędzie na czas? 次回ドラゴンボール Z ひたすら待って3時間。